नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 2 अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जनमजयादिश्चतुरस् तस्याम् उत्पादयत्सुताम्। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जनमेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। तत्पर्य महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक ना हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। जनमेजय उनका परिचय। राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। उनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार मद्रावती था। महाराज जनमेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानिक तथा शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। उन्होंने तक्षला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित के दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डंसने वाले तक्षक सहित सर्पों का संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किए। इस उत्सव में महामुनि व्यासदेव भी उपस्थित थे और इन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपनी पिता के असामयिक निधन के अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दूसरा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतएव उन्होंने महामुनि व्यासदेव ने अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता अनेक समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को उत्पन्न प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान किया। इस श्लोक में परीक्षित महाराज इरावती जनमेजय का नाम का उल्लेख है और विशेषकर शिल प्रपद का तात्पर्य में जनमेजय महाराज का संक्षिप्त परिचय प्रदत्त है। तो ये सब विषय बहुत पहले थे, 500 वर्षों के पहले। फिर भी आज तक महाराज परीक्षित, महाराज जनमेजय, व्यासदेव, वैशंपायन, इनके बारे में चर्चा हो रही है। That's for Prabhupada to lean on, not for you. क्यों वे और विशेषकर परीक्षित महाराज और जनमेजय महाराज दोनों महान राजा थे, परंतु इसलिए इनके बारे में चर्चा नहीं होते है क्योंकि दोनों महान भक्त, यही श्रीमद् भागवतम। भागवतम इस शब्द का अर्थ है, भगवत शब्द का अर्थ है जो भगवान से संबंधित है। भगवान के संबंधित जो है उसको भागवत बोलते हैं। तो इस प्रकार ये भागवत शब्द आते हैं। भागवत सेवा उसका मतलब भगवान की सेवा, भागवत शास्त्र उसका अर्थ वो शास्त्र जो विशेषकर भगवान के बारे में है। भागवत इस शब्द के दो मुख्य अर्थ है, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। भागवत इस शब्द कहने से हम क्या समझते हैं, भागवत शास्त्र अर्थात इस श्रीमद् भागवतम। तो सभी शास्त्र का उद्देश्य है भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करना, परंतु विशेषकर सभी शास्त्रों में इस श्रीमद् भागवत मुख्य है क्योंकि इसमें केवल भागवत कथा ही है। वो भागवत कथा ऐसे भी बोलना है, भागवत कथा का मतलब जो भगवान के बारे में है और जो भागवत शास्त्र के ऊपर होती है। तो इस श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण का विषय है भगवान और सब कुछ जो भगवान के बारे में है। तो क्या विषय है जो भगवान के बारे में नहीं है? तो सब कुछ जो है भगवत संबंधित है। क्योंकि सब कुछ जो है तो भगवान से आते, अहम सर्वस्य प्रभव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे से आते हैं। तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है जो भगवान से संबंधित नहीं है, परंतु इस भौतिक संसार में सब कुछ ऐसा है जिससे वो माया ऐसे है कि किसी चीज हम जो माया से बाधित है, हम ऐसे दर्शन करते हैं जैसे सब कुछ का कुछ भी संबंध नहीं है भगवान के साथ। इसलिए इस भौतिक संसार तो मायिक संसार बोलते। तो इस भागवत शास्त्र से हम ज्ञान चक्षु मिल सकते हैं, जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं कैसे भगवत संबंधित। तो कुछ और कोई नहीं है इस भौतिक संसार में भी जिसका संबंध नहीं है भगवान के साथ, परंतु माया का प्रभाव ऐसा है कि हम जो इस मायिक संसार में है, हम सब कुछ देखते ही जैसे किसी चीज का संबंध नहीं है भगवान के साथ। तो भागवत शास्त्र श्रवण करने से हमें ज्ञान चक्षु मिलेंगे, जिससे हम वो संबंध जो है भगवान के साथ हम सदैव सर्वत्र सर्वथा देखेंगे। तो एक इसलिए इस श्रीमद् भागवत का नाम श्रीमद् भागवत, भागवत पुराण। अलग अलग पुराण शास्त्र भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण इत्यादि, और सब शास्त्र पुराण शास्त्र, सब शास्त्र का उद्देश्य क्या है? वेदाये वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंदे च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। मूल वेद शास्त्र में, श्रुति शास्त्र में, पुराण शास्त्र में जो पंचम वेद ही है, वेदे रामायणे महाभारत में, तो सभी शास्त्र में आरंभ से लेकर अंत तक और मध्यम भाग में भी केवल हरि का गुणगान है, परंतु सामान्य दृष्टि से या सामान्य समझने से शिव पुराण का अर्थ है शिव भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापन करना, और विष्णु पुराण ने कि विष्णु भगवान का आदि रूप है यही परिप्रेक्ष्य स्थापन करना। तो शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य है श्रीमद् भागवत का अर्थ स्थापन करना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान ही है। इसलिए इस शास्त्र का नाम है भागवत शास्त्र। तो एक शास्त्र, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्त रस पात्र। तो भागवत का मतलब भगवान का भक्त, हिंदी में अपभ्रंश से भगत बोलते, और संस्कृत शब्द है भागवत। विशेष भक्त तो बहुत है, विशेषकर जो परम भक्त है, भक्ति रस पात्र, तो ऐसे भक्त भागवत बोलते। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र में भगवान के बारे में ज्ञान है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, और भगवान के भक्तों का वर्णन है और भक्ति। तो भागवत, भागवत शब्द का अर्थ है जो भगवान में संबंधित है, साक्षात अपरोक्ष संबंध वर्णित है इस श्रीमद् भागवत में। तो इस अध्याय में परीक्षित महाराज और इस श्लोक में जनमेजय महाराज का वर्णन है। तो इतिहास में बहुत बहुत महान राजा आए हैं गए हैं और कलयुग में कोई राजा नहीं है। उपदति की एक राष्ट्र में एक राजा होंगे वो पद्धति तो पूरा समाप्त हो गया है। आजकल तो वोट से चुनाव होते और ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री ऐसे ये अलग सिस्टम है। प्रधानमंत्री तो वो पूर्व काल में भी प्रधानमंत्री ऐसा पद था। मंत्री शब्द का मतलब जो मंत्रणा देते, मंत्रणा मतलब सलाह। तो किसको देना है? राजा को। तो कैसे प्रधानमंत्री हो सकते यदि राजा नहीं है? तो किसको मंत्रणा देंगे? ओ, एक ही शब्द है अंग्रेजी में मिनिस्टर। मिनिस्टर तो मिनिस्टर का मतलब एक ही बात तो है। मिनिस्टर तो मतलब जो जो मिनिस्टर आज तक वो शब्द है, क्रिया शब्द है अंग्रेजी में मिनिस्टर। टू मिनिस्टर टू उसका मतलब तो उपदेश देना, सलाह देना। तो मिनिस्टर का मतलब जो उपदेष्ट, राजा नहीं है। तो वो पद्धति थी कि राजा है क्षत्रिय और राजा के साथ प्रधानमंत्री है, अलग अलग मंत्री। मंत्री का मतलब जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो देश संचालन में तो अपने आप तो उसमें अंश ग्रहण नहीं करते परंतु उपदेश देते, ऐसे करो वैसे करो ऐसे मत करो, इसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और वो उपदेश के अनुसार वो राजा तो राजकर्म करना चाहते, अर्थात देश का संचालन करना। तो आजकल पद्धति बदल गए हैं क्योंकि राज वो सब राजा तो दुर्बल हो गया है और राजा जैसे तो राज्यपालन नहीं किया। राजा का मतलब क्या है? भगवान के प्रतिनिधि। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नरानं च नराधिपम्, नर जाति में मैं राजा हूं। नराधिप का मतलब राजा। तो राजा भगवान की प्रतिनिधि होने चाहिए और इसलिए वो सब लोग राजा को विशेष सम्मान देते थे और सब लोग का धर्म था राजा की आज्ञा को पालन करना। यदि राजा आदेश देते तो सबका उसको पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों भी वो राजा को मंत्रणा प्रदान करने के साथ तो सम्मान भी देते थे। ब्राह्मण तो भूदेव ही है, भगवान के प्रतिनिधि, और राजा भी भगवान के प्रतिनिधि। अलग अलग रूप से, परंतु क्या हुआ वो सब ब्राह्मण जाति भी नष्ट हो गया है और क्षत्रियों राजा तो नष्ट हो गया, तो इसलिए आजकल तो जनमेजय या परीक्षित या युधिष्ठिर या राम जैसे कोई नेता नहीं है। कलयुग में स्थिति यही है कि शिष्य पक्ष प्रजास्पक्षयस्यन्ति म्लेच्छ राजन्य रूपिना। तो राजा का धर्म है प्रजाओं की रक्षा करना, पालन करना, किंतु कलयुग में म्लेच्छ स्थे भक्षयिष्यन्ति तो केवल शोषण करना है, और राजा तो प्रजाओं की शोषण करते पालन नहीं करते। तो आजकल नेता का मतलब जो जैसे तैसे ऐसे पद मिला है और वो पद प्राप्त करके तो पूरा सब लोग का पूरा शोषण करते, मिति मिति बात बोलते हैं और एकदम नीच काम करते, तो यही हाल है। तो भारत में वो पद्धति जो थी, भारत में तो पूरी धरती में कि एक राजा होंगे, भारत में राजा बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा में किंग, अरबी भाषा में सुल्तान, अलग अलग शब्द है, परंतु पद्धति एक ही थी कि एक राजा होंगे और भगवान के तरफ से तो देश की संचालन करेंगे, पालन करेंगे, रक्षा करेंगे। देश तो नहीं है, यही देश नहीं, प्रजाओं वो ही धारणा थी। आजकल ये नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, गर्व से कर नहीं, वो मेरा भारत महान, तो वैसे नहीं था, वैसे नहीं था। राजा थे और राजा तो अपनी शक्ति के अनुसार कुछ भूमि के ऊपर राजा किए थे। यदि राजा बलवान थे तो इनकी राजा तो बड़ी थी, यदि राजा तो इतना बलवान नहीं था तो भूमि जिसके ऊपर राजा किए थे जो छोटी थी, तो वो ही पदाती थी। और छोटे छोटे राजा के ऊपर एक बड़ा राजा थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज सम्राट ऐसे थे। तो आजकल वो पदाति तो नहीं है, डेमोक्रेसी है, जो जिसको श्रील प्रभुपाद बोले वो डीमन क्रेजी, सब क्रेजी डीमन्स डेमोक्रेसी करते हैं। तो यही हाल है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी वो वैदिक वर्णाश्रम धर्म वापस लेना, समाज में शांति और समृद्धि लाने के लिए, और जिस वर्णाश्रम धर्म जिससे भक्ति पालन करने में सुविधा होगी, केवल भक्ति नहीं है तो वैदिक पद्धति में कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त चार प्रकार के लोग होते हैं। वर्णाश्रम धर्म है कि सब लोग तो परम भक्त होंगे तो ऐसे नहीं है, अलग अलग स्तर के लोग हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति चार प जाति के बारे में चर्चा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग तो भक्त होंगे, ये सब कृष्ण के भक्त होंगे। वैदिक संस्कृति में अलग अलग देवताओं की पूजा करना अनुमोदित है, मना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतवत्थु फलं थे शं तद्भवत्यल्पमेधसम्। कौम बुद्धि लोग तो देव देवियों की पूजा करते हैं, किस लिए? अस्थाई क्षणिक वरण प्राप्त करने के लिए, परंतु वो मना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि एक वैष्णव राजा होंगे तो केवल कृष्ण भक्ति होगी उस राजा में, तो ऐसा प्रचार होगा। लेकिन अगर कोई तो अलग अलग देवताओं की पूजा करेंगे या कर्म योग या ज्ञान योग करेंगे तो वो मना नहीं होगा। अधर्म वो मना होगा। अधर्म का मतलब वैदिक शास्त्रों के आदेशों पालन नहीं करना, और वैदिक शास्त्रों के आदेश निर्देश वो भी पृथक पृथक होते हैं, पृथक पृथक जाति के लोग के अनुसार। शूद्रों के लिए शराब पीना मना नहीं है, नहीं है, भागवत नहीं है। क्षत्रियों के लिए मांसाहार मना नहीं, ब्राह्मणों भी मांसाहार ले सकते, वैष्णव ब्राह्मण तो नहीं है इस काली युग में, नहीं पूर्व काल में मना नहीं था। इस भागवत शास्त्र में वो वर्णन है कि एक राजा क्या ना मंधा था, तो वशिष्ठ मुनि को आमंत्रण किया भोजन के लिए और मांस दिया था, और वशिष्ठ वो मांस ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत है, परंतु इनकी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि ये नर मांस है, और इसलिए वो राजा को शाप दिया था। तो क्षत्रियों के लिए जुआ खेलना वो भी मना नहीं, युधिष्ठिर भी तो वो प्रसिद्ध ही है नहीं, ऐसे किया। ब्राह्मणों के लिए शुद्ध आचरण होने चाहिए, और विशेषकर वैष्णवों के लिए शुद्ध आचरण होने चाहिए। सो नीच जाति के लोग तो काली माता जी या दुर्गा को बलिदान करने से, एक बार मायने में मांस ग्रहण कर सकते, तो पूरा निषेध नहीं है, परंतु जो शुद्ध होना चाहते उनके लिए मांसाहार मना है, और जो मांसाहार मद्यपान करना चाहते हैं तो उनके लिए करना है वैदिक विधि के अनुसार। तो वैदिक मांसाहार के लिए वैदिक विधि है, क्यों है? क्योंकि ऐसा है लोग समाज में जो मांसाहार करेंगे मद्यपान करेंगे, तो उसलिए विधि है जिससे वे कर सकते वैदिक विधि के अनुसार। ऐसा नहीं है कि जब भी इच्छा हो और काफी पैसा हो तो कसाई के पास जाकर खरीदना, ऐसा नहीं है। बुच्चर शॉप तो ऐसा नहीं है। तो वैदिक विधि के, वैदिक विधि में क्या है, तो एक महीश या मुर्गी गाय नहीं है, तो अमावस्या रात को बलिदान करना है, और उस समय वो मंत्र कहना है मांस में अभी तुम को हत्या करता हूं, अगले जन्म में तुम वैसे मुझको कर सकेगा। माम मुझको सहा वो, तो ऐसा मंत्र है कि अभी मैं तुमको ऐसा करता हूं और बाद में तुम अवसर मिलेगा मुझको ऐसे करना, तो ऐसा मंत्र है बोलना है। और वो पशु या पक्षी का गला काटने का समय, जिससे वो आशा है कि जो ऐसा कहते हैं तो आशा है कि वो लोग की बुद्धि बढ़ेगी कि ऐसे करने से मेरा फायदा नहीं होगा, मेरा भविष्य ऐसे होगा। तो वो विधि है जिससे जिनके हृदय में वो इच्छा है, वो प्रवृत्ति है, वो हर एक दिन तो मांस नहीं खाएंगे, वो एक बार ज्यादा से ज्यादा एक बार महीना में। और वैदिक विधि पालन करने से तो धीरे धीरे ऐसे लोग की बुद्धि बढ़ेगी। तो जो वैदिक विधि पालन करते तो साधु जन को प्रणाम कहते हैं, उससे पॉइंट्स मिलते हैं, स्वीकृति स्वीकृति कहते हैं। जो वैदिक विधि पालन करते हैं तो गंगा गाय गोविंदा सबको प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। तो इस प्रकार तो धीरे धीरे ऐसे लोग तो शुद्ध हो सकते हैं और इस प्रकार समझ सकते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य है, वैदिक विद्याओं का चरम उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। तो इसलिए इस वानाश्रम धर्म स्थापित है। तो सब लोग तो एक ही स्तर पर नहीं होंगे, पूर्व कृत कर्म के फल के अनुसार हम अलग अलग स्थिति मिलती है। तो सब लोग तो नहीं एक ही नहीं होंगे, तो इसलिए वो वानाश्रम धर्म स्थापित है जिससे लोग अपना कर्म फल के अनुसार और वो बुद्धि और प्रवृत्ति जो मिले अपने कर्म फल के अनुसार, तो उसके अनुसार काम करना। तो सब लोग तो एक ही नहीं है, तो कली युग में सब लोग की स्थिति क्या है, खलो शूद्र संभव। कली युग में तो प्राय सभी लोग तो शूद्र जैसे हैं। आज तक भारत में ऐसे चलते है कि अगर किसी का नाम है पंड्या है तो उसको ब्राह्मण बोलते हैं, अगर किसी का नाम है सिंह है तो उसको क्षत्रिय बोलते हैं, अगर किसी का नाम है गुप्त है उसको वैश्य बोलते हैं। और ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे चलते है कि जो मंदिर में, विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में जो पुजारी है तो ब्राह्मण है। और आज तक मतलब वंश के अनुसार ब्राह्मण, कुछ लोग है पुजारी या पुरोहित। तो ऐसा है आज तक कुछ लोग जो वंश के अनुसार ब्राह्मण का कार्य करते हैं। जैसे कुछ दिन के पहले मैं भीमावरम में था, आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा शहर, और हम एक कार्यक्रम किया था और वो कार्यक्रम का स्थान के पास में एक वेंकटेश्वर मंदिर था जिसमें एक युवक ब्राह्मण था और पूरा उत्साही था, वो विष्णु भक्ति के लिए, वेंकटेश्वर की सेवा करना, और मुझको बताया कि इनके पिताजी तो बड़े पंडित है तिरुपति में, अभी निवृत्त होने वाले हैं, तो पूरा उत्साहित है विष्णु भक्ति भगवान की सेवा। जाति के अनुसार ब्राह्मण है वो, और बुद्धि प्रवृत्ति भावना वो भी ब्राह्मण जैसे है, और इसलिए वो पूरा उचित ब्राह्मण का कार्य करने के लिए। तो वंश के अनुसार कुछ लोग है जो ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कार्य करते हैं, और आज तक कुछ लोग है जो क्षत्रिय वंश के हैं, जो पुलिस या आर्मी में काम करते हैं। आपका गुजरात में जडेजा, तो ज्यादा जडेजा तो फौज के लोग हैं, नहीं देखो ऑटोमेटिकली सब आर्मी या पुलिस होते। भारत के पुलिस में आजकल बहुत ब्राह्मण है, नहीं मैंने ब्राह्मण पुलिस। And then आज तक वो गुप्ता गोयल महेश्वरी तो ज्यादा तो वैश्य कर्म करते, खास वो व्यापार करते। वैश्यों में दो मुख्य विभाग है, व्यापारी और कृषक। कृषक मतलब वो भूमिदार ऐसे, तो ऐसे गुजरात में भी वो पटेल बहुत है, आज तक तो फार्मर्स है नहीं, तो ऐसे और पटेल भी व्यापार भी करते। तो आज तक वो चलते, परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वाण्यं माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार ये चार वर्ण स्थापित था, ये कृष्ण भगवान की सृष्टि है ये पद्धति। तो सामान्यतः एक ब्राह्मण की पुत्र तो ब्राह्मण जैसे होगा, क्षत्रिय का पुत्र तो क्षत्रिय होने चाहिए। परंतु यस्य यौ लक्षणं प्रोक्तं पुंसं वाणापि व्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तथा तेनैव विनिर्दिशेत। नारद मुनि कहते इस भागवत में सप्तम स्कंध में कि यदि किसी व्यक्ति के लक्षणों उसका वंश के लक्षण से पृथक होते, तो उसके लक्षणों के अनुसार समझना चाहिए वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ही है। जैसे यदि एक व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेते परंतु उसकी भावना तो ब्राह्मण जैसे हो, तो उसको ब्राह्मण जैसे प्रशिक्षण देना चाहिए युवा काल में या बचपन से। तो युधिष्ठिर महाराज की भावना तो प्राय ब्राह्मण जैसे था, परंतु ब्राह्मण नहीं थे, तो क्षत्रिय थे। तो ऐसे कुछ ऐसे है कुछ लोग जिनका स्वभाव मिश्रित है, जो राजा है और साथ साथ परम भक्त है और शास्त्र ज्ञान में विशेष रुचि लेते हैं, ऐसे लोग तो राजर्षि बोलते हैं। इस तात्पर्य में वो राजर्षि शब्द तो ब्रह्म समाज में वास्तविक ब्राह्मण और राजर्षि होने चाहिए, नहीं तो शूद्रों की प्रवृत्ति का विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो आज का वो स्थिति ही है। तो वास्तविक ब्राह्मण बहुत कम है, ऐसे है जो अभी बोला कि ऐसे युवक है, तो वो युवक तो बहुत उत्साह से वेंकटेश्वर की सेवा करते। तो ऐसे ब्राह्मण अभी तक है, परंतु ब्राह्मण प्रचारक भी होना चाहिए जो पूरे समाज में मार्गदर्शन देते हैं। पूजा करना और शास्त्र अध्ययन करना वो ब्राह्मण की वृत्ति है, परंतु दूसरों की शिक्षा करना वो सबसे महत्वपूर्ण ही है। यदि समाज में यथार्थ मार्गदर्शन नहीं है तो क्या होगा, अंधा यथांधाय रूप नियमानस्त, अंध परंपरा होगा। तो यदि एक व्यक्ति अंधा है और दूसरों से ले जाने के लिए, दूसरे स्थान जाने के लिए शरण लेते हैं, तो मुझको ले जाओ, वो अंधा व्यक्ति का विश्वास है कि जो मुझको ले जाते हैं वो सब कुछ देख सकते। लेकिन यदि वो दूसरा आदमी जो अंधा आदमी को लेके जाने के लिए जिम्मेदारी लिया है वो भी अंधा है, तो दोनों तो नाला में गिर जाएगा। तो यही हाल है कि आजकल जो नेता है, गुरु है, साधु है, और टीवी पर लोग को सलाह देते हैं, सब अंधा ही है। और इतने अंधा है कि नहीं समझते कि मैं अंधा हूं, सोचते मैं सब कुछ देखता हूं अच्छी तरह, मैं समर्थ हूं दूसरों को सलाह देने के लिए। तो उपदेश देना चाहिए शास्त्र के अनुसार, और ऐसे राजर्षि होने चाहिए जो ऐसे मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार राजा संचालन करेंगे। तो वास्तविक वैदिक वर्णाश्रम धर्म स्थापन करना शील प्रभुपाद की एक उद्देश्य था, क्योंकि कृष्ण भक्ति प्रचार करना और भक्ति धर्म स्थापन करना इस आधुनिक विभ्रांत दिशाहीन समाज में बहुत कठिन है। जिस समाज में अधर्मम धर्मम इति या मन्यसे तमसा वृथा, जिसमें इस स्थिति है कि जो धर्म है लोग मानते हैं अधर्म, और जो अधर्म है लोग मानते हैं वो धर्म ही है, तो उसी स्थिति में कृष्ण भक्ति स्थापन करना कठिन होगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी, और हमको अर्थात इनके शिष्यों और उपशिष्यों को यही कर्तव्य प्रदान किया, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के साथ समाज में शांति और सुबुद्धि लाने के लिए वर्णाश्रम धर्म भी स्थापन करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज के सुपुत्र जनमेजय तो महान भक्त है। परीक्षित महाराज के राज्यकाल में काली राजा भी प्रवेश किया मानव समाज में और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी के सम्राट बन गया काली राजा। छोटे छोटे राजा है और सबसे बड़े है सम्राट। तो आधुनिक युग में छोटे छोटे राजा है, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और सम्राट है काली राजा। सब काली राजा की दास है। तो वे सोचते कि मैं बड़ा नेता हूं। वास्तविक नेता कौन है जो समझते कि मैं दास हूं भगवान के दास। नारायणम च नाराधिपम। समाज में राजा भगवान जैसे मानना चाहिए। यदि भगवान के आदेश के अनुसार और कि मैं भगवान का दास हूं ये तथ्य माने से राजा होते हैं। जैसे भारत बहुत प्रसिद्ध ही है, प्रसिद्ध ही है कि राम तो राजा थे और कैकेयी की इच्छा थी, कैकेयी की षड्यंत्र से तो राम चले गया वनवास के लिए और भारत स्थापित राज सिंहासन पर। परंतु भारत तो वह राज सिंहासन ग्रहण नहीं किए, मैं राम की सेवक हूं तो इसी भावना से राजकर्म किया है। तो इसी प्रकार तो सभी राजा नेता जो भी हो, छोटे छोटे छोटे नेताओं भी इस्कॉन मंदिर में जो अध्यक्ष है वो भी एक नेता है। तो भगवान के तरफ से नेतृत्व करना चाहिए देश के बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो सबके लिए यही बात समझना चाहिए कि मैं बड़ा नहीं हूं, कोई बड़ा नहीं है भगवान के सामने। भगवान की दया से मैं इतना बड़ा पद मिला था। अभी भगवान की इच्छा से, भगवान का उपदेश जो शास्त्र में है उसके अनुसार मुझे यही सेवा करना चाहिए। तो जनमेजय ऐसे राजा थे, महान भक्त, और इसलिए इनका नाम अभी तक कीर्तित होते हैं इस श्रीमद् भागवत के द्वारा, क्योंकि वे भगवत थे। इसलिए उनका नाम है श्रीमद् भागवत शास्त्र में है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो जरा सा पूछिए अभी। सभी शास्त्रों में हरि का बोला है, शिव पुराण में इसे हरि का बोला है। वो बड़ी कथा, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा है जैसे मांस भक्षण के लिए शास्त्र में पदाती है, क्योंकि कुछ लोग उसी स्तर पर है तो प्रस्तुत नहीं है शास्त्र का वास्तव उपदेश ग्रहण करने के लिए, तो इसलिए उनके लिए ऐसी पद्धति है। तो ऐसे ही लोग जिनकी बुद्धि उसी स्तर पर है कि इतना शुद्ध नहीं है, वास्तविक सत्य, वास्तव सत्य ग्रहण करने के लिए, क्योंकि यदि हम ग्रहण करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही है तो पूरा शुद्धता से जीवन यापन करने चाहिए। तो ऐसे लोग तो उसी स्तर पर नहीं है, इसलिए अच्छा लगता है ओ शिव भगवान ही है। मायावादी और विशेषकर मायावादी तो शिव को मानते और शिव से आशुतोष जो बहुत तुरंत संतुष्ट होते हैं, इनसे भौतिक वरम मिलने के लिए आशुतोष आशुतोष शिव की पूजा करते हैं। कांक्षांता कामनां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मज। तो जो लोग कर्म फल प्राप्त करना चाहते हैं तो देव देवियों की पूजा करते हैं और तुरंत ही ऐसे काम फल मिलते, और वो सब प्राप्त करने के लिए तो बहुत प्रसन्न होते। परंतु उसके बारे में श्री कृष्ण और भी कहते अंतवत्थु फलं ते संतत भवत्यल्पमेधस। तो ऐसे लोग बहुत संतुष्ट होते। तो मैंने शिव की पूजा की, माता जी की पूजा की और फल मिल गया हूं। परंतु श्री कृष्ण कहते कि ऐसे लोग तो मूर्ख है कि क्योंकि जो भी फल मिलते देवी देवियों की पूजा करने से वो तो अस्थाई है। तो एक ही पूजा यदि कृष्ण की करने है तो स्थाई फल मिलेगा, परंतु सब लोग तो प्रस्तुत नहीं है ये सब ग्रहण करने के लिए, ये सब बात ग्रहण करने के लिए। ये शाम त्वं गतं पापं जनानां पुण्य कर्मानं ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां गिरव्रता। बहुत जन्मों के पुण्य कर्म करने के पश्चात और माया से मुक्त होने के पश्चात लोग दृढ़ता से कृष्ण भजन करते, तो ये वैदिक पद्धति है। धीरे धीरे लोग को पुण्य कर्म में लगाना, जिससे धीरे धीरे इनकी बुद्धि तो शुद्ध हो जाएगी। काली युग में तो ऐसी पद्धति पूरा पालन करना तो संभव, प्राय संभव नहीं, असंभव है। इसलिए काली युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरं यथा। हरि नाम करो, क्या हरि नाम करो, क्या हरि नाम करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अच्युत कृष्ण, यह इसका अर्थ क्या है, प्रश्न है कि नहीं? गंभीर हो रहा है वो किसी समुदाय जो वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव तो वानाश्रम विधि के अतिथि है। जनमेजय का विषय भागवत में चर्चित है, तो उस समय तो बहुत ब्राह्मण भी थे, तो सामाजिक विभाजन के अनुसार ब्राह्मण तो क्षत्रिय के ऊपर है। परंतु हम आज तक जनमेजय की कीर्ति के बारे में बहुत है, क्योंकि जनमेजय तो परम भक्त थे। तो आध्यात्मिक विचार है और भौतिक विचार। भौतिक विचार के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार विभाग है। आध्यात्मिक विचार है कि यदि कोई पूर्व जन्म का फल कर्म फल के अनुसार शूद्र वृत्ति प्राप्त की, परंतु वो भगवत भक्त है, तो वो व्यक्ति तो शूद्र नहीं है, वो भगवान के भक्त है। शूद्र के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण भजन नाहिक जात आदि खोल आदि विचार श्लोक क्या है, जय भजी से भरो भक्ति ही न छ कृष्ण भजन जात खुल आदि, कृष्ण भजन नाहिक जात खुल आदि विचार। और उसके पहले एक श्लोक भी है, जय भज से भरो भक्त ही न छ। तो अर्थ है कि ऐसे शास्त्र में ऐसा बहुत प्रमाण ऐसे है कि नीच जाति नाहिक, नीच जाति नाहिक कृष्ण भजन है अयोग्य, सत्कुल विप्र नाहे भजन है योग्य। तो नीच जाति में जन्म लेने से कोई बाधा नहीं है कृष्ण भक्ति में, और उच्च जाति में जन्म लेना वो उससे आदि का नहीं होते हैं कृष्ण भक्ति में। तो जो करते हैं वो कृष्ण का विचार में बढ़ रही है, और जो कृष्ण भक्ति नहीं करते है तो बहुत सम्मानवित ब्राह्मण होते हुए भी भगवान का विचार में वो नीची है। तो सामाजिक विचार है और वैष्णव विचार ही है। और यदि कोई सोचे कि ये वैष्णव है लेकिन शूद्र, उससे ब्राह्मण वैष्णव श्रेष्ठ, या ये वैष्णव है लेकिन कम पढ़ा लिखा किया, ये IIT वाला है, तो ऐसे विचार भी अपराध जनक ही है। ये अमीर वैष्णव है, वो गरीब वैष्णव है। तो व्यवहारिक सामाजिक विचार ऐसे है, परंतु यदि हम सोचे कि ये बहुत बड़ा शिक्षित अमीर उच्च जाति और उसकी भक्ति बड़ी है और वो बड़ा है और वो गरीब है उससे वो भक्त तो नहीं है, और ऐसा विचार तो भक्तिहीन ही है। कृष्ण भक्ति तो सबके लिए ही है। हरे कृष्ण।